شرح سود کی معقولیت، یہ ہے ان دلائل کی کل قاعدہ جو سود خواری کے وکیل اس کو عقل و انصاف کی روح سے ایک جائز و مناسب چیز ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تنقید سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ معقولیت سے اس ناپاک چیز کو دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی وزنی دلیل سے بھی اس بات کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی جا سکتی کہ سود کیوں لیا اور دیا جائے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز اس قدر غیر معقول تھی، مغرب کے علماء اور مفکرین نے اس کو بالکل بدیہیات و مسلمات میں شامل کر لیا، اور نفس سود کی معقولیت کو گویا ایک طے شدہ صداقت اور مانی ہوئی حقیقت فرض کر کے ساری گفتگو اس امر پر مرکوز کر دی کہ شرع سود معقول ہونی چاہیے۔ دور جدید کے مغربی لٹریچر میں یہ بحث تو آپ کو کم ہی ملے گی کہ سود بجائے خود لینے اور دینے کے لائق چیز ہے بھی یا نہیں۔ البتہ جو کچھ بھی رد و قضا آپ ان کے ہاں دیکھیں گے وہ زیادہ تر اس امر سے متعلق ہوگی کہ فلا شرح سود بیجا اور حد سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے قابل اعتراض ہے، اور فلا شرح معقول ہے، اس لیے قابل قبول ہے۔ مگر کیا فی الواقع کوئی شرح سود معقول بھی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سوال کو نظر انداز کیے دیتے ہیں کہ جس چیز کا بجائے خود معقول ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کی شرح کے معقول یا نامعقول ہونے کی بحث پیدا ہی کہاں ہوتی ہے۔ اس سوال سے قطع نظر کر کے ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سی شرح سود ہے جس کو فطری اور معقول کہا جاتا ہے، اور ایک شرح کے لیے بیجا یا بجا ہونے کا آخر معیار کیا ہے، اور کیا در حقیقت دنیا کے سودی کاروبار میں شرح سود کا تعین کسی عقلی ریشنل بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اس سوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اولین حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ معقول شرح سود نامی کوئی چیز دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی ہے۔ مختلف شرحوں کو مختلف زمانوں میں معقول ٹھہرایا گیا ہے، اور بعد میں وہی شرح نامعقول قرار دے دی گئی ہے، بلکہ ایک ہی زمانہ میں ایک جگہ معقول شرح کچھ ہے اور دوسری جگہ کچھ اور۔ قدیم ہندو دور میں کوتلیا کی تصریح کے مطابق 15 سے 60% سالانہ تک شرح سود بالکل معقول اور جائز سمجھی جاتی تھی، اور اگر خطرہ زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ شرح ہو سکتی تھی۔ 18ویں صدی کے وسط آخر اور 19ویں صدی کے وسط اول میں ہندوستانی ریاستوں کے جو مالی معاملات ایک طرف دیسی ساہوکاروں سے اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے ہوتے تھے، ان میں بالعموم 48% سالانہ شرح رائج تھی۔ 1914 سے لے کر 1918 عیسوی کی جنگ عظیم کے زمانے میں حکومت ہند نے 6.5% سالانہ سود پر جنگی قرضے حاصل کیے۔ 1920 اور 1930 عیسوی کے درمیان کو آپریٹیو سوسائٹیوں میں عام شرح سود 12 سے 15% تک رہی۔ 1930 عیسوی اور 1940 عیسوی کے دور میں ملک کی عدالتیں 9% سالانہ کے قریب شرح کو معقول قرار دیتی رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ زمانے میں ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 3% سالانہ مقرر ہوا، اور یہی شرح دوران جنگ میں بھی قائم رہی، بلکہ 2.5% بھی حکومت ہند کو قرضے ملتے رہے۔ یہ تو ہے خود ہمارے اپنے بر عظیم کا حال۔ ادھر یورپ کو دیکھیے تو وہاں بھی آپ کو کچھ ایسا ہی نقشہ نظر آئے گا۔ 16ویں صدی کے وسط میں انگلستان میں 10% شرح بالکل معقول قرار دی گئی تھی۔ 1920 عیسوی کے قریب زمانے میں یورپ کے بعض سینٹرل بینک 8-9% شرح لگاتے تھے، اور خود مجلس اقوام نے یورپ کی ریاستوں کو اپنی وساطت سے جو قرضے اس دور میں دلوائے تھے ان کی شرح بھی اسی کے لگ بھگ تھی۔ مگر آج یورپ اور امریکہ میں کسی کے سامنے اس شرح کا نام لیجئے تو وہ چیخ اٹھے گا کہ یہ شرح سود نہیں بلکہ لوٹ ہے۔ اب جدھر دیکھیے 2.5% اور 3% شرح کا چرچا ہے، 4% انتہائی شرح ہے، اور بعض حالات میں 1.5% اور 1/4% تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف غریب عوام کو سودی قرض دینے والے مہاجنوں کے لیے انگلستان میں 1927 عیسوی کے منی لیڈرز ایکٹ کی روح سے جو شرح جائز رکھی گئی ہے وہ 48% سالانہ ہے، اور امریکہ کی عدالتیں سود خوار مہاجنوں کو جس شرح سود کے مطابق سود دلوا رہی ہیں وہ 30% سے شروع ہو کر 60% سالانہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بتائیں ان میں سے کس کا نام فطری اور معقول شرح سود ہے۔ اب ذرا آگے بڑھ کر اس مسئلے کا جائزہ لیجئے کہ کیا فی الحقیقت کوئی شرح سود فطری اور معقول ہو بھی سکتی ہے؟ اس سوال پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل خود بتا دے گی کہ شرح سود اگر معقول طور پر متعین ہو سکتی تھی تو صرف اس صورت میں جبکہ اس فائدے کی قیمت مشخص ہوتی یا ہو سکتی، یا ایک شخص کسی قرض لی ہوئی رقم سے حاصل کرتا ہے۔ مثلا اگر یہ بات متعین ہو جاتی کہ ایک سال تک 100 روپے کا استعمال 25 روپے کے برابر فائدہ دیتا ہے تو البتہ یہ طے کیا جا سکتا تھا کہ اس فائدے میں سے 5 یا آدھا یا چوتھا روپیہ اس شخص کا فطری اور معقول حصہ ہے، کہ اس فائدے میں سے 5 یا آدھا یا ایک چوتھا روپیہ اس شخص کا فطری اور معقول حصہ ہے جس کی رقم دوران سال میں استعمال کی گئی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس طرح سے استعمال سرمایہ کا فائدہ نہ تو مشخص کیا گیا ہے نہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ بازاری شرح سود کے تعین میں کبھی اس امر کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ روپیہ قرض لینے والے کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، بلکہ کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں۔ عملاً جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجنی کا کاروبار میں تو قرض کی قیمت قرض مانگنے والے کی مجبوری کے لحاظ سے مشخص ہوتی ہے، اور تجارتی سود خواری کی منڈی میں شرح سود کا اتار چڑھاؤ کچھ دوسری بنیادوں پر ہوتا رہتا ہے جن کو عقل اور انصاف سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔